activității voastre de natură practică. Da? Și atunci am să vă rog pe fiecare dintre voi să spuneți câteva cuvinte despre ceea ce ați realizat. Poate chiar cine a realizat deja și a încheiat sarcina de practică, să spun așa, neoficială, că nu este o practică oficială, este o solicitare pe care v-am făcut-o cu scopul de a vă familiariza cu instrumentele bibliografice și cu locul unde se află aceste instituții, două biblioteci, două, trei. Da, deci nu reprezintă o practică profesională în sensul strict al termenului. Deci, pe 11 decembrie, de câte am aduc aminte, am stabilit cum vom avea această discuție. Asta înseamnă luna viitoare. Acum voi continua prezentarea și în ultimele 5 minute voi face și apelul. Continui cu aspecte generale ale istoriei rusce și vom porni cu secolul al VIII-lea, cel care atestă pentru prima oară o activitate de exploatare a resurselor naturale ale Etruriei prin lucrări necunoscute anterior. Încă o dată ne amintim că teritoriul pe care se va desfășura cea mai mare parte a istoriei etrusce, teritoriul lor geografic, vatra de locuire, de formare și locuire, este delimitat sau delimitată, cum ați notat, de Marea Tireniană la apus, de Valea râului, după unii, fluviului, după alții, Arnus. Știți că pe latinește flumen înseamnă curgere de apă și poate să însemne și fluviu și râu, Arnus. În paranteză fie spus, de la acest nume cu sonoritate etruscă, se trage numele italian al râului Arno. Și în sud, Tibrul. Arnus în ce parte? Arnus în partea de nord a teritoriului și, să spun așa, zona umbriană în partea de est. În partea de sud, fluviul care se varsă la Ostia, în Marea Tireniană, trecând în prealabil prin Roma, este de asemenea limita sudică a teritoriului pe care se va desfășura istoria etruscă, cu mențiunea că Latium, această zonă sudică a teritoriului etrusc, a fost deținută politic și militar de etrusci doar până la începutul secolului, până la sfârșitul, scuzați-mă, secolului al VI-lea, mai exact până în anul 509, an în care hegemonia etruscă asupra Romei și asupra Laciului ia sfârșit. Vom spune totuși că acest teritoriu latin a cunoscut o componentă etnică etruscă încă de la originea formării Romei. Deci e de reținut că acest teritoriu latin, Latium, a cunoscut o componentă etnică autohtonă încă de la originile Romei, de la începuturile existenței cetății lui Romulus și Remus. Populației latine, autohtone prin excelență, deși reprezentând în fond parte din numeroasele valuri europene, populației latine, adăugându-i se, în momentul nașterii Romei, o componentă etnică sabină și una etruscă. Deci, încă de la origine, trei și nu una au fost populațiile care au contribuit la configurarea cetății ca o unitate de civilizație. Acum, revin la secolul al VIII-lea. La această dată, chiar înainte de întemeierea Romei, întemeierea Romei este, după cum sper că știm cu toții, este stabilită arheologic pentru anul 753 an de Hristos, deci fix la jumătatea secolului al VIII-lea. E, pentru secolul al VIII-lea, lucrările care marchează începutul unei noi istorii în zona etrusco-latină datează de la începutul veacului al VIII-lea. Deci, imediat după anul 800. În ce au constat aceste lucrări? Repet, lucrări care dovedesc faptul că o nouă populație își face simțită prezența în raport cu populațiile sau populația premergătoare, precedentă. Lucrările respective au fost de drenaj, deci de scoatere a apei din zonele inundabile și mlăștinoase. Civilizația premergătoare cronologic etruscilor, și anume civilizația vilanoviană, nu a executat niciodată, și arheologii au arătat acest lucru, nu a executat niciodată lucrări de drenaj, deci de desecare a zonelor mlăștinoase. Al doilea tip de lucrări care, încă o dată, confirmă apariția unei noi populații pe harta etnică a Italiei protoistorice, a doua categorie de lucrări a reprezentat-o lucrările de exploatare a zăcămintelor, lucrări de natură industrială. Nici una dintre civilizațiile premergătoare, în primul rând cea vilanoviană, cu atât mai mult altele mai vechi, nu atestă acest tip de lucrări. Prin urmare, această nouă populație își face apariția în istorie, ca să spun mai exact, în protoistorie, adică la începutul istoriei, în prima fază a istoriei, da? Prin lucrări de exploatare a bogatelor zăcăminte de fier și cupru. Prin urmare, secolul al VIII-lea, secolul apariției în istorie a etruscilor, a atestat o dezvoltare remarcabilă, necunoscută până atunci, a metalurgiei. Cele mai importante localități etrusce care au păstrat până în epoca modernă până în secolul al XIX-lea. Urmele unei veritabile industrie de exploatare a minereurilor, deci urmele unei industrii metalurgice de exploatare a minereurilor, de prelucrare a lor. Au fost două cetăți foarte cunoscute în lumea etruscă și cu o sonoritate asemănătoare, Populonia și Vetulonia. Săpăturile arheologice au scos la iveală rezidurile rezultate în urma prelucrării cuprului, plumbului, fierului, reziduri înghițite de subsol, de pământ. Evident, după aproape 3000 de ani, este absolut remarcabil să descoperi grămezi de pinitură de fier, de eu știu ce aliaje care au servit la confecționarea de unelte din fier și cupru, obiecte din plumb și așa mai departe. De asemenea, acest secol al VIII-lea atestă apariția primelor legături comerciale dintre nordul Italiei, nord-vestul Italiei, mai bine spus, și regiunea de Mediteranei, aflate în apropiere, precum insulele Sardinia și Sicilia, dar și mai depărtate. Și anume, legături cu Egiptul și respectiv cu fenicienii cartagineți. În sfârșit, acest secol al VIII-lea marchează și debutul relațiilor culturale și economice, sau mai exact, economice și culturale, ar fi denotat, că prioritar a fost comerțul, economia și apoi cultura, dintre zona etruscă și coloniștii greci, care la sfârșitul secolului al VIII-lea au început să populeze sudul Italiei prin crearea a numeroase colonii. Să vorbim acum mai departe despre următoarele două secole din istoria etruscilor. Secolele al VII-lea și al VI-lea. Pe firul istoriei, ele marchează cea mai importantă perioadă din istoria civilizației și istoria civilizației etrusce și a parametrilor sale de evoluție, și anume secolele al VII-lea și al VI-lea marchează marea perioadă de expansiune a etruscilor. Expansiune însemnând de dezvoltare. Într-o primă etapă, și anume între anul 700 și 550, adică până aproximativ spre mijlocul secolului al VI-lea, putem vorbi de o veritabilă ofensivă în sens militar, în sens pur expansionist. Ce zis? A etruscilor spre sudul peninsulei. Deci, repet, cam două secole și jumătate. Trupe etrusce, mai ales din orașele mari situate pe coasta mării care le poartă numele, și aș menționa aici două cetăți maritime sau situate în apropierea Mării Tireniene, pur etrusce și deosebit de importante. Tarquinia, cu Q, am pronunțat V, nu ca să mă dezic de propriile mele convingeri, ci ca să notați mai simplu, cu Q, fiind noi obișnuiți să pronunțăm Q latin prin Q. Și Paestum, Pestum. Deci trupe etrusce, aparținând mai ales orașelor de coastă, orașelor tireniene, precum amintitele Tarquinia și Pestum, Paestum, au pătruns în Latium, supunând triburile locale latine, dar și alte populații aflate în stare tribală, volscii, de exemplu, o populație și ea latină, rutulii și așa mai departe. Ofensiva continuă, iaponește, spuneam, după anul 700, continuă de-a lungul secolului al VII-lea, etruscii coboară la sud de Latium, în Campania, și chiar ocupă o zonă de coastă destul de largă, destul de întinsă, până în zona golfului Tarentin. Tarentul este numele cetății care a dat cetate greacă, colonie greacă, la origine, care a dat și numele golfului. Dintre aceste cetăți campaniene cucerite de etrusci, să menționăm câteva foarte importante. Herculaneum, aceasta este denumirea orașului cunoscut mai ales de la cataclismul din anul 79 post-Cristum, oraș care îi spunem în mod normal Herculane, Herculaneum este forma latină, și cetatea soră, vecinată, Pompei. Forma latinizată a numelui, forma în latină, este Pompeii, unde al doilea I este o desinență a unui caz dispărut în latină, cazul locativ. Adăugăm și Capua, Sorrentum cu doi de R, și alte cetăți mai mici. Aceste cetăți erau fie locale, fie colonii grecești, cum am spus deja. Prin urmare, etruscii vor intra destul de devreme în conflict cu grecii colonizatori, și anume la sfârșitul secolului al VII-lea și începutul secolului al VI-lea, conflictul greco-etrusc izbucnește. El se va localiza în Campania, în principal în Campania, și se va extinde și în insula Corsica, sub forma unor războaie, unor războaie destul de înverșunate pentru fiecare, să zic așa, palmă de pământ sau localitate pe care o aveam în vedere războinicii etruști. Astfel încât, la jumătatea veacului al VI-lea, se poate vorbi deja de o blocare chiar definitivă a expansiunii greșești. Blocare, da? Am spus. Deja definitivă a expansiunii grecești în sudul Italiei, a expansiunii etrusce, te scuze, dacă am spus cumva grecești, a expansiunii etrusce în sudul Italiei. Grecii însă pierd în acest interval, adică până la începutul secolului al VI-lea, până la jumătatea lui, pierd stăpânirea unei întregi insule. Este vorba de Corsica. În urma unor armistiții, a unor înțelegeri post-belice, Corsica este cedată etruscilor. Iată, prin urmare, de la anul 700 până la 550 aproximativ, schițat tabloul unei mari ofensive etrusce. Este, sau era, de fapt, prima etapă a expansiunii etrusce. Și ea va fi continuată de ultimele decenii ale secolului al VI-lea, decenii care marchează extinderea, pe o scară și mai largă, a activității comerciale a etruscilor. Activitatea comercială dublată de o expansiune a lor de data aceasta, deci la a doua jumătate a secolului al VI-lea și dincolo în prima jumătate a secolului al V-lea, dublată această expansiune a etruscilor de extinderea spre nord, spre nordul Italiei. Prima etapă, repet, a fost spre sud. Începând cu a doua jumătate a secolului al VI-lea, în continuare, expansiunea se va direcționa în sens invers. Pe de-o parte, prin intensificarea schimburilor comerciale, știți că mai eficace decât forța militară este atracția pe care o provoacă localnicilor, indiferent de spațiu și de timp, oferta comercială. Îi cucerești mai ușor cu niște zorzoane strălucitoare decât cu arcul cu săgeți și cu lancea. Da? Iată inteligența etruscă. Consumul de forțe militare nu s-a dovedit întotdeauna util, deși au câștigat o insulă Corsica, numai că vremele, nu pentru totdeauna. În ultimele decenii ale secolului al VI-lea, etruscii, repet, vor intensifica schimburile comerciale cu localnicii, cu locuitorii câmpiei Padului. Astfel încât își vor exercita influența economică pe un teritoriu chiar mai întins decât Etruria propriu-zisă. Câmpia Padului este foarte întinsă. Dominația etruscă asupra regiunii Padului va dura până la începutul secolului al IV-lea, atunci când nu romanii, ci galii Vă aduceți aminte? Galii conduși de Brennus vor coborâ de pe înălțimile alpine după ce au traversat munții Alpi și vor emite mari pretenții asupra zonei padului, extrem de fertilă, cea mai fertilă din toată Italia, cultivată cu cereale, și o vor ocupa. Mai avem timp să discutăm și, în mod particular, despre raporturile dintre Roma și puterea etruscă. După ce am plasat această putere în context italic și am pornit cu zorii afirmării istoriei și civilizației etrusce în Italia, e bine să concentrăm discuția pe aspectele de mai mare interes pentru noi și, evident, interesul este dat de urmărirea raporturilor dintre această mare putere, care la un moment dat deținea un control economic total asupra peninsulei și Roma. Deci v-aș vrea să notați mai departe raporturile din ca subtitlu sau, cum doriți așa, într-o formă mai aparte, distinctă față de restul notițelor, raporturile dintre Roma și puterea etruscă. Ne interesează mult cu totul deosebit. Mai ales că am spus cu câteva zeci de minute mai înainte că etruscii au reprezentat o componentă etnică majoră în momentul formării al întemeierii Romei. Hai să discutăm special această problemă. Iarăși, cu puțin mai înainte, am spus că în prima etapă a expansiunilor etruscii, în cursul secolelor al VII-lea și al VI-lea, practic au cucerit Lațiu, au cucerit din punct de vedere militar și politic, evident, Lațiu și Campania. Acolo, în aceste două importante regiuni central vestice ale Italiei antice, etruscii, deci, repet, în Lațiu și în Campania, de-a lungul acestor două veacuri, al VII-lea și al VI-lea, au creat, au înființat, au întemeiat cetăți după modelul etrusc, după sistemul etrusc, ceea ce istoricii romani sau, în general, cărturarii romani au numit, cu ajutorul sintagmei, etrusco, și firește folosim majuscula, da, la adjectiv, ritu. Etrusco ritu înseamnă după ritul, după modelul, după sistemul etrusc. Vom spune, deci, că timp de un secol și jumătate, latinii, locuitorii majoritari ai regiunii Latium, au fost, practic, s-au aflat, practic, sub stăpânirea etruscilor. Datorită tehnicii avansate aduse de etrusci, vă reamintesc, mari specialiști în prelucrarea fierului și a bronzului, agricultura în aceste zone centrale ale Italiei, adică în Lațiu și Campania, a cunoscut o dezvoltare cu totul deosebită, cu totul remarcabilă în viața economică a Lațiului. devine acum, în această perioadă de care ne ocupăm, vremea de un secol și jumătate, devine acum ceea ce s-a numit capul de pod etrusc în teritoriul latin. Adică, altfel spus, devine teritoriul sudic pe care s-a bazat o lungă perioadă de timp dominația politico-militară și economică a Imperiului Etrusc. Putem spune chiar că Roma a devenit cheia de boltă a stăpânirii etrusce, inclusiv prin așezarea sa geografică. Ca efect al acestei dominații politice și militar, evident, unul dintre primele efecte a fost unificarea triburilor latine. Până atunci, cu dezvoltare relativ izolată în șesul sau pe șesul latin. Chiar în interiorul cetății întemeiate în anul 753, deci un secol mai înainte, populațiile locuitoare trăiau separat. Triburile latine sau tribul latin, tribul sabin și tribul sau populația etruscă originală încă de la întemeierea cetății. Ori, după anul 700, așadar, în continuare, de-a lungul secolului al VII-lea, etruscii, în calitate de stăpâni ai cetății Romei, vor transforma această cetate aflată într-o situație de fragmentare etnică, tribală, într-o cetate unită, într-o cetate cu o structură instituțională și politică unitară. Acest lucru s-a putut realiza prin impunerea la conducerea cetății, întemeiate cândva, după legendă, după mit de Romulus și Remus, cei doi frați gemeni, impunerea așadar la conducerea cetății a trei regi etrusci care s-au succedat. Așadar, impunerea la conducerea cetății a câte unui rege etrusc. Timp de un secol și jumătate, Roma a fost condusă de trei regi etrusci. Vedeți ce lungă domnia fiecăruia dintre ei, care au succedat primilor patru regi, de la 753 încolo, primii patru regi care au fost în alternanță latin și sabin. Deci primii patru regi au fost latin și sabin, iar următorii trei și totodată ultimii au fost etrusci. Exact. În total, după tradiția romană, șapte regi tot atâția câte colibri. Câte zile ale săptămânii, câte planete, numărul are o valoare, numărul de 7, are o valoare evident simbolică. Încă din antichitate se observa că cei 7 regi erau 8, de fapt. Pentru că încă de la întemeiere, primul rege, Demetorul, fondatorul, Romulus, l-a luat în calitate de co-regent, deci de rege care împărțea împreună cu el Romulus puterea supremă, pe regele Sabinilor. Nu ați uitat, cred, celebrul episod mitologic al răpirii Sabinilor, de către Romulus și ceața lui. Răpirea Sabinilor, care era doar o parte, a reprezentat doar o parte a războiului dintre romani și Sabini. Sabinele au fost furate, zice Titus Livius, de către romani, pentru că romanii erau mai mult bărbați păstori, Romulus și prietenii lui, iar Sabinele erau mai mult Sabine decât Sabine. Romanii s-au dus, le-au invitat, spune Titus Livius, la un spectacol și în mijlocul spectacolului, când toată lumea s-a uitat la spectacol, vânjoși și plăgăi le-au săltat pe drăguțele Sabine. Celebra răpirea Sabinului a declanșat războiul dintre romani și Sabini, încheiat cu poposirea în mijlocul luptei a cui credeți? A Sabinelor, firește. Pentru că Sabinele s-au pus la mijloc între regenților bărbați și părinții Sabinelor, părinții lor. Da. Au căzut la face, au zis că n-au rost treaba, tot se consumase, nu avea niciun rost să mai continue, să mai curgă sânge și au făcut pace. Cu înțelegerea că regele romanilor, adică al Sabinilor, al latinilor mai bine spus, Romulus, și regele Sabinilor să împartă puterea. Și așa, de fapt, primul rege al Romei au fost doi. Nu unul. Romulus și Titus Tacius. Citiți-l pe Titus Livius și povestea. Deci, din stat, nu au fost 7 regi și 8 regi. Așa. Care au fost regii etruși? Regii etruși au fost următorii, ultimii trei, Tarquinius Priscus, cu Q-U, Tarquinius, dacă îl pronunți cu Q-U, veți nota, sigur, cu Q și U. Dar eu nu pot să pronunț cu Q-U, pentru că această alăturare de sunete nu exista în latin. Deci voi continua să spun Tarquinius Priscus. Priscus este un epitet latin, cu sensul de bătrân. E un arhaism. Deci Tarquinius, Tarquinius, Tarquinius, Priscus, Tarquinius, cel bătrân. Servius Tullius, cu dublu N, Tullius. Și Tarquinius Superbus, Tarquinius Superbus, și Superbus este un adjectiv latin, care înseamnă trufaș, mână. Deci, Tarquinius, cel trufaș. Tullius. Tullius. Tullius. Nu înseamnă. Este nume de gintă, să spunem. Da. Gens Tullia. Deși el era etrus, totuși a preferat preluarea unui nume roman. Chiar că a venit vorba, cele trei nume sunt au rezonanță latină, iar numele regelui penultim este chiar pur latin. Trebuie să menționăm că știm foarte bine de la diferiți istorici latini sau greci și de asemenea știm foarte bine prin studierea inscripțiilor etrusce că toți acești trei regi aveau nume etrusce, pe care le-au abandonat. Cazul cel mai cunoscut este al lui Servius Tullius, care se numea Mastarna. Acesta era numele lui etrusc. Devenind rege, parcă vrea să dea un semn de, cum se spune, de cooperare totală și integrare în sistemul onomastic latin. În schimb, tarquinii, cei doi tarquinii, cel bătrân și cel tânăr, respectiv cel trufaș, sunt identificabili în inscripțiile etrusce sub forma tahu. Aceasta este, deci, forma, forma întâlnită cel mai des în inscripțiile etrusce, inscripții care mai prezintă și alte forme onomatice, tahun și tahuns. Deci tahu, tahuns sau tahun, fără s, sunt cele trei forme în care apare în etruscă numele regal transcris în latină sub forma Tarquinius. Da. Închei spunând că Roma, de-a lungul celor 150 de ani aproximativ de dominație totală a etruscilor, a fost reclădită, reconstruită după normele urbanisticii etrusce și, din fericire, s-au păstrat urme ale cetăților etrusce, urme arheologice ale cetăților etrusce, după 2 milenii și jumătate, chiar mai mult, în manieră tipic etruscă, deci așa cum s-a întâmplat în teritoriul original etrusc, terenurile măștinoase devenind astfel prin revărsarea Tigrului, au fost desecate, au fost asanate, Tigrul însuși a fost îndiguit, așadar malurile lui au fost acoperite cu plăci de marmură, de piatră, astfel încât apa să nu debordeze la întâmplare, iar digurile construite au făcut să stabilească viteza de curgere a fluviului. Și nu în ultimul rând, etruscii au construit în Roma, stăpânită de ei, timp de 150 de ani, spunea, cel mai mare canal de scurgere a apei, a apei menajere, un canal colector al tuturor, al întregii ape reziduale, dar și al apei căzute ca urmare a ploilor sau a unor inundații inerente. Este vorba de faimosul canal numit Cloaca Maxima, o mândrie a epocii regale pentru simplu motiv că acest aparent simplu, banal mijloc utilitar de urbanizare a condus la conferirea unui aspect civilizat al unei cetăți asediate, cum spune Grimald, până atunci, de apă, în care, în ciuda culmea a prezenței apei peste tot, apa Tigrului și a altor afluenți, ducea o lipsă cronică de apă potabilă. Drept care, în primele secole ale cetății, au arătat arheologii, pe colinele Romei s-au descoperit în secolul al VIII-lea și un pic din secolul următor un fel de puțuri adânci care se ajungă la apa curată din interiorul, din partea subterană, pentru că la suprafață apa era murdară. Ori asta au reușit etruscii să dea orașului o înfățișare infinit mai civilizată și să amelioreze condiția, condițiile de viață în interiorul cetății. Bine, ne oprim aici. Noi nici acum avem diguri și București și acum e inundat. Da, da, da. Sigur că da, sigur că da. Nu ne mirăm pentru că nu e un râu, e un fluviu și încă unul puternic. E de că și prin alte orașe din Europa trec fluvii. Dunărea, de exemplu, nu? Și e mai mult, da. Dar problemele sunt și astăzi, da. Și le mai multe, bărbarea. Bine. Îmi cer scuze că n-am mai putut continua. Dar mai am o legă la 6 și